شب بخیر کوچولو، شب بخیر کوچولوهای نازنینم. به نام خدای مهربون، خدایی که شما بچه های گل رو آفریده، چقدر دوستتون داره، خوش به حالتون. بله گل گلی های من، انشالله که همیشه خوش باشید، همیشه روی لباتون خنده باشه و کارهای خوب خوب انجام بدین. بچه ها میوه میخورین؟ آره میوه خیلی خوبه ها، اما یه چیزی، بعضی ها میوهشونو نصفه میخورن، بقیهش هم میرزن دور. ولی خب این کار صحیحی نیست. در همین مورد میخوام براتون قصه بگم، یه قصه به اسم میوه های ناراحت. توی یه روستای کوچیک که وسط کوه و دشت بود، یه پیشی کوچولو نازنازی بود که وقتی گرسنش میشد راه میافتاد تو کوچه های روستا، میگشت و میگشت تا بالاخره غذایی پیدا بکنه. یه روز که پیشی نازنازی قصه ما خیلی گرسنه شده بود، همینطور که داشت تو کوچه های روستا دنبال غذا میگشت تا بخوره و سیر بشه، یهو سر و صدایی شنید. پیشی گوشش رو تیز کرد، سر و صدا از دم در یکی از خونه های روستا از توی سطل آشغال بود. پیشی آروم آروم جلو رفت تا ببینی این سر و صدا چیه، از کیه. چشمش افتاد به یه عالمه میوه که داشتن گریه می کردن. پیشی تعجب کرد، آخه میوه ها برای چی داشتن گریه می کردن؟ پیشی رفت جلو و پرسید، میوه های نازنازی، چرا شما توی سطل آشغالین؟ چرا زخمی شدین؟ چقدر بیحالین؟ اصلا چرا گریه میکنین؟ گلابی گندهی که فقط یه گاز ازش خورده شده بود گفت، میخوای بدونی؟ پس گوش کن تا برات تعریف کنم. دیشب تو خونه روبرویی مهمونی بود، آخه یه بچه کوچیک به دنیا اومده بود، همه اومده بودن اونو ببینن، همه جا رو چراغونی کرده بودن. برای مهمونی یه عالمه میوه از باغ چیدن و ریختن توی حوض آب. نمیدونی چقدر کیف کردیم، چقدر شنا کردیم. یه آلوی دروش از سطل زباله بیرون اومد و گفت، ما آب بازی کردیم، بالا و پایین پریدیم، خندیدیم. وقتی آب بازیمون تموم شد ما رو توی سبدای بزرگ ریختن. یه هلوی درشت ولی نصفه ناله کرد و گفت، پیشی جون به من نگاه کن، ببین چقدر زشت شدم، دیگه یه ذرم خوشحال نیستم، چون حالا یه تیکه آشغالم. بعد ادامه داد، ما توی سبد بودیم، اول از همه منو با یه دستمال تمیز خوش کردن جوری که پوستم برق میزد. بچه های عزیزم، هلو گریش گرفت و نتونست حرفشو تموم کنه. سیب گفت، راست میگه، منم توی سبد بودم، بعد همه ما رو خوش کردن و توی ظرف بلوری بزرگی کنار هم چیدن. نمیدونی چقدر قشنگ شده بودیم. وقتی مهمونا اومدن همه به ما نگاه میکردن، میگفتن به به چه میوه هایی. یه خیار زخمی از میون میوه ها فریاد زد، اما چه فایده. بچه های کوچیک هر کدومشون یکی از ما رو بر میداشتن و فقط یه گاز میزدن و مینداختن دور، یکی زیر پا، یکی زیر صندلی، یکی توی باغچه، همه جا پخ شده بودیم. جاروی بیچاره ما رو از این طرف و اون طرف جمع کرد، بعدم ما رو ریختن توی این سطل زباله. اونا ما رو دور ریختن. ببین ما هنوز سالمیم، هنوز میشه ما رو خورد، آخه چرا با ما این کارو میکنن؟ پیشی از این که میوه‌ها اینطوری زخمی شده بودن خیلی ناراحت شد، گفت من کاش میتونستم کمکتون کنم. میوه‌ها گفتن میتونی میتونی. پیشی با تعجب گفت چجوری؟ میوه‌ها گفتن خب ما رو ببر برای خانم گاوه و بچه هاش که توی مزرعه هستن. پیشی گفت اوه چه فکر خوبی، همین کارو میکنم. و بعد میوه ها رو برد برای خانم گاوه و بچه هاش. خانم گاوه با دیدن اون همه میوه خوشحال شد و از پیشی تشکر کرد که براشون میوه آورده. بعد خانم گاوه برای تشکر از پیشی بهش یک کاسه شیر خوشمزه داد تا بخوره و سیر بشه. عزیزای دل من، اسراف کردن اصلا کار خوبی نیست. وقتی ما قرار غذا بخوریم یا میوه بخوریم، به اندازه که میل داریم باید توی ظرفمون بکشیم، نه بی خودی اونو پر بکنیم بعد بریزیم دور. درسته؟ یه خیارو کامل بخوریم، اگه دوست داشتیم دوباره بخوریم، نه هی نصفه نصفه نصفه بندازیم این ور و اون ور. ما باید خدا رو شکر بکنیم که این همه میوه های خوشمزه، غذاهای خوشمزه برامون آفریده تا بخوریم و قوی و سالم بشیم. گلای قشنگم، میدونم که شما اصلا اسراف نمی کنین، غذا به اندازه میکشین و میوه هم به اندازه که میخواین میل میکنین. نوش جونتون، دوستتون دارم یه عالمه، برای اینکه خیلی گلین و بی دلیل نیست که خدا اینقدر شما رو دوست داره. تا فردا، خدا نگهدار.